การทำใจสงบนี้เราก็ให้สมดุลนะไม่ใช่เราก็เราชอบคิดนะชอบคิดเนี่ยก็คิดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคิดธรรมะก็จะคิดเดินไปฟุ้งซ่านอย่างนี้นะเครื่องบินบินไปบินไปไม่มีที่ลงนะเครื่องบินกำลังบินอยู่ในบนอากาศนะไม่มีที่ลงนะมันก็อันตรายนะแล้วก็ได้เงินที่ลงนะคือทำใจสงบนะทีนี้เราก็ต้องสมดุลนะการปฏิบัติเรานี้จะทำสมาธิอย่างเดียวนะพยายามทำใจสงบไม่ได้คิดอะไรอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งเมื่อไม่ได้ทำงานเราก็หาความพอดีนะบางช่วงทำใจนิ่งเราพยายามซึ่งไม่สงบเนี่ยก็พยายามทำใจสงบนะทำใจสงบพอทำไปสักระยะหนึ่งทำใจสงบนะคิดน้อยๆคิดน้อยๆทำใจสงบนะก็บางช่วงก็แบบอย่างนั้นนะบางช่วงแล้วก็ให้คิดฟุ้งซ่านเรียกว่าคิดธรรมะนะเราต้องรู้จักว่าคิดไปแล้วก็ทำใจจะสงบพระบางองค์พระบางองค์ก็ปันเจก็พบนั่งแล้วก็ทำใจสงบนะทำใจสงบกำหนดดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลึกขึ้นเดินจงกรมแล้วก็พิจารณานะพิจารณากายลักษณะนี้แหละพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลปุถุชนที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของทุกข์นี่แหละโรคเจ็บไก่ป่วยสารพัดอย่างนะมันก็คิดเป็นธรรมะอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าวิปัสสนึกนะนึกเป็นวิปัสนาไปนะนึกนะนึกเป็นวิปัสนานะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณานึกไปเรื่อยๆวิปัสสนานึกวิปัสสนาก็เกิดขึ้นจากมันก็จิตมีกำลังนะจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นก็รู้ตามความเป็นจริงได้นั่นก็พิจารณาในระดับสมาธิก็มีพิจารณาในระดับใช้ความคิดตามเหตุผลมาคิดพิจารณาก็มีเราต้องเข้าใจคำที่ว่าพิจารณานี่มีสองระดับแต่ถ้าเราก็ชอบคิดก่อคิดนะซึ่งที่เราก็คิดนะก็คิดพิจารณาแบ่งอสุภะแบ่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละอันนั้นก็มันก็ดีนะพิจารณาไปพิจารณาไปปุ๊บเมื่อจิตสงบแล้วก็อาจจะปัญญาก็เกิดแล้วนะจิตสงบเมื่อไหร่อาจจะเป็นก็มองเห็นนะพิจารณาในสมาธิก็เกิดขึ้นจริตบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบคิดนะก็ไม่ชอบพิจารณาทำใจสงบไปแล้วก็ถึงจะสงบแล้วก็สงบไปนะไม่ค่อยเกิดปัญญาก็มีนะชอบสงบยิ่งสงบแล้วก็มีความสุขพอใจเดี๋ยวก็จิตก็สงบนะไม่ชอบทำงานนะนี่เราก็ลักษณะจิตสมาธิก็เป็นคล้ายกับว่าเป็นพักผ่อนนะการพิจารณาก็เป็นก็ทำงานนะร่างกายเรานี่เราก็พิจารณาดูกายเรานี้เราก็ต้องพักผ่อนบ้างนะวันละ4 ชั่วโมงบ้าง6 ชั่วโมงบ้าง8 ชั่วโมงบ้างร่างกายต้องพักผ่อนนะแล้วก็ทำงานนะทำงานเนี่ยก็เหนื่อยเนี่ยก็พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนพอสมควรเนี่ยก็ทำงานได้เต็มที่นะถ้าเราใจร้อนนะถ้าเราก็รีบทำงานไม่ได้พักผ่อนเนี่ยพยายามทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็โอมเพียนะทำงานไม่ได้งานนะไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรนะเราก็ตั้งใจจะทำงานอย่างเดียวเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อเรามีปัญญาแล้วก็รู้จักนะพักผ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้งานนะกลายเป็นขี้เกียจไปนะ

จิตสงบเมื่อไหร่ก็จะปัญญาก็เกิดขึ้นนะนี่เป็นปัจจัยเมืองกันอันนี้เราก็ต้องขอเราก็ต้องหาความพอดีนะทำบาลานซ์สมดุลนี่แหละมันก็เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธินะใช้ปัญญาใช้พิจารณาเพื่อให้เกิดสมถกรรมฐานนะเมื่อเกิดสมถกรรมฐานเนี่ยก็สมาธิอบรมปัญญามันก็อาศัยสมาธิมาอบรมให้เกิดปัญญาอีกเหมือนกันขออาราธนาพระคุณเจ้าโปรดเมตตาเล่าการเข้ากรรมฐานที่วัดสังฆทาน2ปีกราบขอพระคุณมันก็เข้าห้องกรรมฐานก็เป็นมันก็มีคุติแน่คุติเล็กๆคือเมื่อเราตาพระวัดโนปาปนเนี่ยก็ห้าพรรษาเราก็มีสิทธิ์ที่จะออกทุดงนะเดินทุดงนะแต่การทุดงนี้มันก็บันทีก็มีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้พ้นเท่าที่ควรไม่เหมือนสมัยก่อนนะเห็นพระตังชาอย่างเรานี่ก็ไปบันทีก็ญาติโยมก็รบกวนนะญาติโยมรบกวนบ้างหรือว่าใจเราก็บันทีก็ไม่ได้กรรมฐานไม่ได้เที่ยวไปนะดูเป็นภูมิดาวปงประเทศไปเรื่อยๆบันที่ก่อถ้าไม่ได้ระวังเดินไปก็ถึงที่เดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็นอนถึงเครื่องหมายก็เดินนะบันที่ก่อลักษณะโอกกำลังนะถ้าไม่ได้ระวังแล้วก็ภาวนาก็ไม่ค่อยได้ภาวนานะบันที่ก่อหน้าร้อนหน้าหนาวก็ขึ้นภาคเหนืออย่างน่าเสียดูดูริงจีนี่ก็จะไปนะนะภาคเหนือดูดูดุริยันนั้นก็ดุริยันอยู่ที่ไหนก็ไปถือตรงไปทางนั่นนะดูดูอะไรก็เข้าไปนะสภาพถือตรงนี่ก็บันเทิงนะที่ไหนจะสบายเนี่ยก็ไปแล้วก็มันก็พอใจทานดังจังหวัดนะมันก็เยอะขึ้นภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้นะมันก็บันที่ก่อจิตใจเราก็มันก็ความพอใจนะที่จะได้ประสบกันนะเข้าป่าบ้างเข้าเมืองบ้างอะไรเด็กมันก็ได้ประสบการณ์ถึงความพอใจของพระทุตนนะเดี๋ยวลองพูดชาในประเด็นแบบทะลุมันทะลุตรงนะทะลุดองแล้วฮะทะลุไปเรื่อยๆเนี่ยนะอยู่ที่ดองถึงเข้าป่าเข้าดงแล้วก็ทะลุไปได้เลยนะไม่ได้ออปนาอีกคอได้เท่าที่ควรนะแต่บางก็มีประสบการณ์ก็มีการขัดเกลาก็มีนะอะไรก็อาจจะมีประโยชน์บ้างแต่เสียก็เสียไปนะบางก็การทุดงเนี่ยก็ไม่ได้ระวังโดยเฉพาะดังชาเนี่ยก็ไปทุดงเนี่ยก็มีอุปสรรคก็อีกแบบหนึ่งนะเลยเนี่ยแหละสนใจนะเข้าห้องกรรมฐานนะเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยก็มันก็มีกติกานะมีกติกาก็อยู่ในเข้าห้องเนี่ยกุฏินะกุฏินี่ก็มีห้องน้ำแล้วก็ที่เดินนิดหน่อยเนี่ยก็คุติก็ปกติเอาผ้าจีวรเก่าๆมาก็มาปิดหมดนะเอาผ้าก็ปิดหมดนะคือเราไม่ต้องมองข้างนอกนะคนข้างนอกก็ไม่ให้มองข้างในนะเอาผ้าก็ปิดหมดเลยนะก็ห้องนั้นก็2x2 3x3ห้องเล็กๆนะก็เป็นเข้าห้องนะก็ไม่ต้องไปบิณฑบาตนะไม่ต้องทำกิจวัตรนะไม่ต้องไปทำวัด ความสะอาดทุกอย่างก็ตัดอยู่ที่นี่ตลอดนะอยู่ในห้องตลอดเฉพาะวันพระไปนั่งฟังปฏิโมกข์นะเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องมาฟังปฏิโมกข์15วัน14วัน15วันข้างก็ค่อยๆเดินไปศาลาฟังปฏิโมกข์นอกจากนั่งก็อยู่ในห้องตลอดนะปกติก็ปิดวาจาปิดวาจาก็ห้ามพูดคุยกับใครนะยกเว้นแต่อาจารย์ที่สอบอารมณ์นะเป็นชาววัดนะเป็นอาจารย์มีองค์หนึ่งอยู่ในวัดนะองค์เดียวอาจารย์มีอะไรก็มาถามปัญหาสอบอารมณ์อะไรก็ได้แต่ไม่ให้คุยกับพระองค์อื่นญาติโยมนะปิดวาจาถ้าต้องการอะไรก็เขียนนะปวดหัวนะปวดหัวนะก็เขียนขอยาปวดหัวนะก็บางทีก็ก่อนที่จะยามาก็บางทีก็หายนะมันก็แล้วก็นานนะเขียนเนี่ยก็พบมันก็ไม่ค่อยมาดอกต้องการสบู่ยาสีฟันแฟบอะไรๆก็เขียนกระดาษนี้ไปแล้วก็เขาจะเอามาให้ปัญจก็เอามาให้ก็มีเวลานานพระกลับมาจากบิณฑบาตก็จัดบาตรนะตักอาหารไปเนี่ยก็พระเรือนเองถือมาให้ที่ห้องนะวันนักขั้นนะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะนอกจากนั้นก็มีแต่น้ำวันฉันวันละมือใช่ไหมนำปะนะนำร้อนอะไรก็ไม่มีจัดหมดแล้วก็กินเจแล้วก็ฉันเจนะจัดอาหารนะแล้วก็มีหน้าที่กรรมฐานแล้วก็เจริญนะเจริญปฏิปทาสี่นี่แหละนะสิ่งที่เราก็ทำอยู่ที่นี่แหละเดินปกติก็เข้าห้องกรรมฐานแล้วก็ให้กำหนดช้าๆนะเข้าไม่ได้สองแบบทีนี้ให้กำหนดนะยกหนอย่างหนอเหยียดหนอยกหนอย่างหนอเหยียดหนอกำหนดช้าๆทุกอย่างนะเพราะใช้ชีวิตอยู่แค่ห้องนิดเดียวนะไม่เดินจนไม่เหนื่อยเดินจนก็ไม่กี่เมตรนะห้องมันก็สองคูณสองห้องเล็กๆนะแล้วก็ทางเดินรอบๆเนี่ยก็มันก็สามเมตรสี่เมตรเนี่ยก็เดินที่เดินก็นิดหน่อยโดยมากก็นั่งนะแล้วก็ยืนบ้างเดินบ้างตรงอาจารย์ก็บอกมีกติกาหนังก็ไม่ให้นอนกลางวันนะไม่ให้นอนกลางวันอย่างน้อยก็กลางวันก็พาก็พรเพียรนะรอพระก็บิณฑบาตแล้วก็จัดอาหารมาให้นะไม่ให้ขี้เกียจนะทีนี้ไม่ให้นอนกลางวันในกติกาก็บอกทีนี้นะทีแรกเนี่ยก่อนตอนที่ก่อนใครจะเข้าห้องแล้วก็จิตนี่ก็ไม่ค่อยสงบนะเริ่มต้นนะเขาก็ใช้คำว่าห้องระเบิดนะไม่ใช่ว่าปุ๊บเข้าห้องนี้ก็สงบนะไม่มีใครสงบนะตรงกันข้ามสงสารหงุดหงิดนะเหมือนกับสัตว์ป่าแล้วก็จัดมาได้ขังไว้นะเราลองดูก็ได้นะอยู่ในห้องนะ3วัน4วันนะไม่ได้สงสารเลยไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้นอนนะยังได้อย่างหนึ่งนอนมากก็คิดฟุ้งซ่านงุดงิดนะสารพัดเพราะไม่มีที่ไปนะจนกว่าจะทำใจสงบนะก็มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะเรื่องเดียวปุบปุบนะสงบจริงๆเนี่ยก็ไปอาจจะหลายเดือนเหมือนกันจิตมันก็ในที่ที่แรกเราก็เนี่ยเราก็ต้องนิกติกาว่ากลางวันไม่นอนไม่หลับนะเมื่อเราก็ตั้งใจอยู่อย่างนี้มันก็อยู่คนเดียวเนี่ยชั้นเจ็ดนี่ก็ปัจจุบันนั่งเพ่งพักตอนแล้วก็ปุ๊บบางทีก็หลับ ตังจะไม่ดับใช่ไหมมันก็ทุกวันทุกวันมันก็หลับนะกลางวันแล้วก็ตั้งกติกาว่าไม่หลับทีนี้เราก็ต้องตั้งใจอย่างนั้นก็เกือบเดือนเดินนี่ชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดนี่ก็ลุกขึ้นร่างบาทแล้วก็ไม่นั่งนะถึงสี่โมงเย็นอย่างนี้นะสี่โมงเย็นชั้นเจ็ดไม่นั่งห้ามนั่งเราต้องห้ามเดินยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องบังคับไม่ให้หลับนะวันที่ก่อนเนี่ยอยู่คนเดียวจะไม่ชั้นเจ็ดเพียงหนึ่งแล้วก็พยายามจะพักสบายเที่ยงปัจจุบันได้ก่อนไม่นานก็ได้เดี๋ยวมันก็จิตมันก็ทุกข์ปานที่รู้สึกว่าดับเพื่อจะแก่นะจงกลัวจะไม่ง่วงในกลางวันนะเดินจงกรมจนไปสี่โมงเย็นยืนกับเดินอย่างเดียวเราก็ต้องนะต้องทรมานบังคับทุกวันก็มันก็ต่อสู้นะอยู่อย่างนั้นนะเราคิดดูสิเราก็จัดปฏิบัติธรรมนะครับกลางวันนี่เราก็นั่งหลับเยอะถึงขีดชั่วโมงนะบางก็จะหลายชั่วโมงนั่งก็นั่งขยันเดี๋ยวหลับไปเรื่อยๆเนี่ยหลับไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเจริญสตินั้นก็ต้องมีอุบายที่จะแก้ไขนะโดยเฉพาะเราเข้าห้องแล้วก็เราต้องนึกถึงหนูเราก็ข้าห้องมาก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตเขาจะมาช่วยต้องอาห้ามมาเราก็ต้องอันนี้ก็แบ่งกำลังใจนะเราก็พยายามคิดให้ปลุกนะปลุกวิริยะอยู่นี่มันที่เราทำอยู่อย่างนั้นนะเป็นเดือนหนึ่งมันก็ทรมานนะเป็นมันก็ลำบากนะอุปสรรคบางก็เยอะนะบางเที่ยก่อนบางเที่ยก่อนมองเห็นข้างนอกเนี่ยก่อนบางก็หิวลามปนักนะบางที่ก็เราก็แอบเดินเหมือนกันสิเบื่อใช่ไหมกรรมการก็เบื่อเนี่ยก็บางที่ก็มองดูข้างนอกเนี่ยก่อนช่วงเวลาลามปนักเนี่ยก่อนบางที่ก็โอ้เมจีก็ลามปนักต้องไปให้ซาลาเนี่ยกันเลยบางที่ก่อเราก็ใช้ยาปรมัตถ์นะยาพระพุทธเจ้าในบางที่ก่อร่างกายก็บางที่ก่อไม่เคยเห็นเกิดน้ำปัสสาวะอย่างนี้นะในใจก็ฉันก็เริ่มฉันทีแรกแทนน้ำปานะเนี่ยไม่มีอะไรฉันนะไม่มีอะไรฉันเนี่ยก็เคยฉันเป็นยานะแล้วก็ท่านเจ้าก็เก็บคิดแต่ตัวเย็นในฉันนะที่บางที่ก่อมันก็แปลกเหมือนกันนะไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยก็นี่ฉันเสร็จเดินจงกรมก็คิดถึงอยากจะอะไรฉันเนี่ยนะก็ฉันสิบโมงอะไรก็ฉันเนี่ยนะน้ำปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเราไม่มีอะไรฉันจริงๆเนี่ยก็ไม่นานเนี่ยก็อร่อยนะนี่นะถ้าไม่มีอะไรจริงเนี่ยก็อร่อยนะเพราะว่าที่แรกก็ตั้งใจว่าจะฉันตรงเย็นนะตรงฉันเป็นยาใช่ไหมก็ยาระบายที่ดีนะยังนั่งระบายฮะทีนี้มันก็ฉันเสร็จนี่ก็นึกอยากเหมือนกันนะฟันที่ก็ฉันนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็มันก็คิดถึงนะก็ฉันน้ำปัสสาวะอะไรอะไรไม่แค่นั้นไม่อาหารนะทีนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพระที่จัดอาหารนะพระเนี่ยคนเรานี่นะคนที่กินน้อยก็ไม่กินมากก็ไม่นะอยู่ที่วัดนี่องค์หนึ่งนี่กินน้อยเขากินน้อยจริงๆนะแล้วก็เขาคิดว่าถ้าเขาห้องนี่ก็ไม่ได้เดินนะคิดจะไม่หิวนะเขาจัดอาหารน้อยฉันเสร็จเนี่ยก็หิวนะทีนี้มดขึ้นมดเนี่ยขึ้นจีนแล้วก็ปกติร่างบาปเนี่ยก็ให้ข้าวเยอะเนี่ย5-6เม็ดนะให้มดกินเยอะบางครั้งนะแต่บางครั้งเนี่ยฉันเสร็จนี่ก็ไม่อิ่มนะไปร่างบาดก็หาเม็ดข้าวเลย แล้วเสียดายให้หมดนั่นกินเองนะฮะฉันเองตอนที่ก่อนนึกอะไรก่อนนึกเนี่ยมันก่อนใจเรามันก่อนนะหาหายเหลือเม็ดเนี่ยห้าหกเม็ดมันก็ยังไม่ได้นะมันก็หิวเต็มเต็มเนี่ยฉันเสร็จนี่ก็เดินมันก็หิวข้าวก็เดินอยู่อย่างนี้มันก็ทรมานตัวเองก็ไม่มีแรงแล้วก็นอนใช่ไหมแล้วเจ็บอารมณ์เจ็บอารมณ์ก็ไม่แสดงว่าเราอะไรเป็นอะไรแล้วเด็กเขาจะให้ใช่ไหมมันก็นึกแล้วก็วันนั้นเขียนเนี่ยเขียนรถเหมือนกันรู้สึกว่าสลดใจนะบวชมา6ปีนะบวชมา6ปีตั้งแต่เช้านะทรมานหิวข้าวอะไรเงี้ยนึกแรกก็ฮะถอนใจเหมือนกันนะเคยเราก็อดข้าวเป็นเดือนยังอยู่ได้ทีนี้กินทุกวันเนี่ยก็หิวนะฮะพรรษาที่เดียวนี่พรรษาที่6ใช่มั้ยพรรษาที่6ไม่ใช่เรากินดีอยู่ดีตลอดนะอยู่ในป่าบางครั้งก็ไปอีสานที่ทุรกันดารอะไรอะไรก็ผ่านหมดแล้วฮะเคยอดข้าวแบ่ง7วัน15วันก็หลายครั้งฮะอดข้าวเนี่ยฉันได้น้ำกินได้น้ำเป็นเดือนหนึ่งนะอันอะไรก็ผ่านหมดนะที่กำลังอดข้าวเนี่ยข้าวห้องนี่มาก่อนฉันเสร็จมันก็หิวเนี่ยความหิวเนี่ยมันก็เหมือนปวดใบนะฮะแล้วก็ทรมานหิวข้าวอย่างนี้มันก็สลดใจเหมือนกันนะในเราก็มันก็พอสู้นะมันสู้ได้แต่ว่าเนี่ยใจรู้สึกเป็นทุกข์ตอนที่ก่อนนึกไปนึกมาเนี่ยก็มันก็ท้อใจสลดสังเวชใจก็เหมือนกันนะทีอย่างแรกก็พอทนได้ครับทีนี้มีเพื่อนนะเพื่อนฝรั่งก็ตามมาเข้าห้องเหมือนกันนะอยู่ในวัดเดียวกันพระฝรั่งเป็นเพื่อนก็เข้าห้องนะเขาก็ถามอาทิตย์นะปกติห้ามพูดคุยกันนะถ้าจำเป็นเนี่ยก็เขียนนะเขาก็มาเยี่ยมนะพระฝรั่งเนี่ยก็ถามอาทิตย์เข้าห้องแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมคุยกับมันได้ก็เขียนคุยกันนะเอากันตาบกันดาน่มกันดาที่ใช่นะยาการยุงอย่างนี้นะแล้วก็เปิดเนี่ยก็จะเขียนนะเขียนนะก็เขาก็ถามว่าอาหารเป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรผมก็หิวนะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าฉันบอกว่ามีผมเนี่ยผอมลงเนี่ยผอมลงนะผอมเนี่ยนะสามาธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปครับเขาห้องนี่แหละท่านเป็นอย่างไรอิ่มไหมนะครับก็หิวเนี่ยเห็นนี่เราก็ได้พอทำใจได้เนี่ยเราก็คิดว่าเนี่ยผมหิวในบางที่ก่อนตัวเองก็สลดใจที่ว่าเนี่ยปวด6ปีแล้วก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยหิวข้าวเนี่ยทรมานหิวข้าวเนี่ยมันก่อนนึกแรกก็สลดใจแต่เราก็พอทำใจได้นะเขาพลาดฟันก็เลยยิ่งผอมผอมเลยครับผอมเลยก็จริงๆเขาก็เจอเนี่ยก็จะพลาดฟันร่างใหญ่นี่กระดูกออกมาแล้วนะเขาก็ต้องไปหาพระองค์อื่นนะเขาก็เป็นยังไงนะดังก้อนดังหิวอย่างนั้นนะแล้วก็ทั้งก่อนฟ้องนะฟ้องชาววาดนี่แหละชาววาดเนี่ยก็ต้องดูพระหน่อยนะแล้วก็ตั้งในนั่นก่อนจัดอาหารเยอะหน่อยนะมันก็ความจริงนี่นะมันก็มันคนที่กินน้อยก็กินน้อยจริงๆเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเยอะเฉยๆก็ไม่หิวอะไรนะพระพระห้องไม่ได้กรรมฐานใช่ไหมกรรมฐานอย่างเดียวน่าจะกินน้อยจริงๆเนี่ยก็มันก็หิวเหมือนกันนะร่างกายเรานี้โดยเฉพาะเราไม่ใช่นอนนะปานที่ได้เดินทั้งวันพลังนี่แหละก็ใช้มากกว่าอยู่ปกตินะแต่คนที่ไม่เข้าใจก็เขานั่งเฉยๆทั้งวันไม่ก็ได้ใช้พลังยินๆเนี่ยก็เข้าห้องถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเขาไม่นั่งไม่นอนนะการปฏิบัติก็อาศัยยืนกับอาศัยเดินเพราะโดยธรรมชาติเราก็อยู่ในห้องเราก็คิดดูสินะห้องเราก็มี3 คูณ3นายโยมที่กำลังพักอยู่นี่ก็ น้ำกลงตามเม็ดนะถ้าอยู่ที่นั่นติดห้องน้ำแล้วก็ข้าวห้องก็อยู่ที่ตลอดไม่อยู่ที่ตลอดก็ถ้าปฏิบัติเนี่ยต้องอาจารย์จะแนะนำอย่างไรห้ามนั่งห้ามนอนนะยืนดับเดินนะเป็นหลักเรื่องต้องนะนี่ก็ใช้ฟังเยอะนะจงกว่าจะหายง่วงนะถ้าเราไม่ง่วงนอนนี่ก็ค่อยๆนั่งนะเริ่มต้นที่เราอาจารย์นี่ก็นั่งสมาธิเนี่ยก็นั่งวันละครั้งนะ7โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเรานั่งกรรมฐานนานเท่าที่จะนานได้นะพยายามจะนั่งเป็นสองเป็นสามชั่วโมงนะก็ขับสมาธิเพชรนะขับสมาธิเพชรของช่องนั่งก็นั่งนะนั่งนานเท่าที่จะนานได้นะเอาไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็ลุกขึ้นนะอย่าพยายามมันก็เดินไปเดินจงกรมตลอดนะนอนจงก็จะพักผ่อนก็กลับทั้งวันนี่นะนอกจากนอนเนี่ยก็นั่งนิดหน่อยนั่งวันละครั้งฮะนอกจากนั่งก็ช่วงใหม่ๆ1เดือนนี่น่ะก็เราก็ตั้งกติกาแล้วนะฉันเสร็จปุ๊บไม่นั่งนะไม่นั่งยืนเดินจงกรมเนี่ยก็มันก็แก้นิวรณ์ได้นะดีนะบางทีก็เราก็ชอบนั่งนะสมาธิที่นี่ก็ควรจะไม่นั่งก็มีหลายคนนะต้องฉันเสร็จแล้วก็ห้ามนั่งนะจนไปสามโมงอย่างนี้แหละถ้าเราก็ฝึกอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็จะแก่ที่นั่งนี่จะได้ดีเราก็สังเกตเราสังเกตหลายคนนั่งแล้วก็นั่งหลับง่วงนอนอย่างนี้แต่อย่างนี้เราก็ถือหลักยืนกับเดินอันนี้เราก็ทำไปแล้วก็นั่งพยายามมันก็แก้ไขนะแก้ไขอยู่อย่างนั้นแต่มันก็เมื่อผ่านไปแล้วก็สักหนึ่งใจเรานี่มันก็ติดนะมันก็ความคิดเราก็ติดแต่ยากที่จะทำใจสงบได้นะหรือถ้าเราปฏิบัติสักระยะหนึ่งแล้วก็อารมณ์ภายนอกมันก็ดับนะคิดของใจก็สงบเมื่อใจสงบแล้วก็มันก็ขังห้องมันก็ดีนะรักษาอารมณ์ได้หนาเพราะไม่ได้คุยนะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนะมันก็อยู่ในห้องเนี่ยก็เมื่อจิตเข้ามาสติปัฏฐานที่ถ้าเราก็พูดกันทีนี้นะก็กำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าติดต่อกันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อย่าให้คิดนะอย่าให้ยินดียินร้ายพยายามรักษาสตินะรักษาจิตให้เป็นปกติรักษาความรู้สึกเป็นปกติมันก็ทำอยู่อย่างนี้ถ้าเราก็ทำได้แล้วก็เข้าห้องนั่งก็มันก็สะดวกนะถ้าสงบแล้วก็รักษาและติดต่อกันได้ขึ้นมาที่ท่านมันก็สอนนี่เนี่ยก่อนความจริงนี่ก่อนนี่ทางข้าวก็ให้กำหนดช้าๆนะให้กำหนดช้าๆเดี๋ยวบางที่เราก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็กำหนดแปดเกตอารมณ์นะถ้ากำหนดจริงๆเนี่ยก็ทางข้าวก็ครึ่งชั่วโมงนะค่อยๆเคลียร์ทุกคำนอดทุกหนึ่งให้สโลมอชั่นอย่างนี้เขาก็สอนกันอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็อย่างน้อยก็เราก็เอานี่7โมงช่วงนี้เดี๋ยวก็นั่งนะทุ่มหนึ่งเนี่ยก็นั่งขัตมาที่เนี่ยก็นั่งนานเท่าที่จะนานได้นะก็พิจารณาทุกกะเวทนาบ้างนะเป็นหลักมันก็เนี่ยเอาพิจารณาทุกขเวทนามันก็อยู่ในหนังสือทุกขเวทนาแล้วก็ได้การประสบการณ์ส่วนหนึ่งของช่วงนั้นอันนี้ในช่วงในกระก่อนพิจารณาทุกขเวทนานี่ก็เป็นปฏิบัติที่มันก็ทั้งรัดนะความที่นี่ใครต้องการธรรมะอยากรู้อยากเห็นธรรมะ นะครับปฏิบัติที่ทางรักคือพิจารณาทุกขเวทนานะต้องจิตใจเด็ดเดี่ยวนะถ้าเรามีจิตใจกำลังดีมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็เราก็อยากรู้อยากเห็นธรรมะนั่นก็เป็นปฏิบัติก็ง่ายนะเราก็นั่งกำลังนั่งอยู่อย่างไรก็นั่งอยู่อย่างนั่นนะไม่ให้ขยับนะไม่ให้ขยับอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะยิ่งเป็นวิธีการนะวิธีการเรียกว่านั่งจนตายนะเรากำลังนั่งอยู่อย่างไรกำหนดนะนั่งอย่างแรกก็แน่วแน่แล้วก็ปุ๊บแล้วกำหนดเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั่งนะไม่ขยับอธิษฐานเลยนะถึงสว่างแล้วก็ตายแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะถ้าไม่ตายก็ถึงสว่างแล้วก็จะขยับถ้าตายก็ให้มันตายนะถ้าไม่ตายถึงเวลาสว่างแล้วก็จะขยับ จงวาจากรรมโนรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจะยืนเดินนั่งนอนใกล้จะนิ่งตาใกล้จะสรรเสริญรักษาใจเป็นปกติมันก็อยากยิ่งรู้จะพบกายทั้งปวงอันนั้นก็อยากยิ่งเข้าฌานอันนั้นก็เกือบเป็นไปไม่ได้อีกหรือว่ามีจิตสมาธิเนี่ยก็รู้เฉพาะปีติอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็ยากนะผู้จริงๆเนี่ยก็เมื่อไรจะทำได้ไม่แน่นอนนะทีนี้ถ้าเราร้อนใจนะร้อนใจที่เราอยากจะเห็นธรรมะนะเร็วๆนี้ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็วิธีเดียวนะวิธีเดียวที่เราก็ทำได้คือ นั่งจนตายนี่นะพิจารณาทุกขเวทนาเพราะว่าทุกมันก็มีทุกอยู่แล้วนี่นะทุกมีเรานั่งอยู่นี้ไม่นานนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ทุกมันก็เกิดขึ้นแล้วนะทีนี้เมื่อเกิดสมาธิเมื่อไรนะเมื่อเรากำหนดทุกข์แล้วก็สมาธิเกิดเมื่อไรปัญญาเกิดทันทีนะสมาธิเกิดเมื่อไรก็ปัญญาก็เกิดนะคือเข้าใจทุกข์อริยสัจสี่นี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเราก็นั่งอยู่นี้ทุกขเวทนาหนาทุกทางกายก็ดีนะเมื่อเราก็เห็นทุกข์คือเข้าใจทุกข์แต่อันนี้เราคงจะทำไม่ได้นะโดยความตั้งใจโดยความอยากนะอันนี้เราก็ต้องพร้อมไว้อินทรีย์เราก็ต้องมีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรอินทรีย์คือกาอาทัตธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะอินทรีย์แก่กล้าต้องมีศรัทธามากวิริยะมากสติมากสมาธิมากนะให้มาปัญญามากนะถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมากพอแล้วก็การพิจารณาทุกขเวทนาก็ได้นะต้องมีอินทรีย์แก่กล้านี่แหละถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็อุบายมันก็ง่ายนะรักษาอิริยาบถนิ่งเฉยนะทำไมเราไม่เห็นทุกข์เพราะเราก็หนีการขยับนี้ที่นี่เที่ยวก็กลับขยับไปขยับไปนี่ก็ไม่สบายยังขยับนะการหนีกันนะการขยับนี้ก็ปกปิดความจริงนะปกปิดไว้ทีนี้เราก็ไม่ขยับเมื่อกายอย่างนี้นะก็แน่นอนกายก็เป็นที่ตั้งของทุกข์จริงๆนะเลยเราก็ เมื่อนั่งอยู่ยังไงก็นั่งเฉยอย่างนี้ก็ไม่นานทุกข์ก็เกิดขึ้นนะทีนี้ทุกข์นี้นะทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเห็นนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรก็มีหลักนะเห็นทุกข์ไม่มีทุกข์เห็นทุกข์คือลักษณะอย่างไรฮะอันนี้ความจริงเนี่ยเราก็จำไว้เห็นทุกข์ไม่มีทุกข์คนเรานี่บ่นจะไหมฉันทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายก็ดีทุกข์ทั้งใจก็ดีเราเป็นทุกข์มากเกือบตายถึงแม้ว่าทุกข์มากขนาดไหนก็ยังไม่เห็นนะถ้าใครเห็นได้ไม่มีทุกข์อันนี้ก็น่าคิดนะน่าคิดถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่นั่งขยับนี่แหละไม่ขยับอยู่นี่แหละนะไม่นานแล้วก็จะตัวสั้นขึ้นใช่ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยก็ตัวสั้นนะนี่ทุกข์มากทุกข์มากถ้าเห็นก็ไม่ทุกข์มิได้เรารู้สึกนะรู้สึกว่าเจ็บนะทีนี้เจ็บนะเจ็บปวดเป็นตัวสั้นนะอาจจะเกือบตายนะทีนี้มันก็รู้สึกไม่เห็นนะเราก็ต้องต่อสู้นะไม่ขยับหนึ่งนะไม่ขยับอิริยาบถหนึ่งสองดูทันหาทันหาเนี่ยใจก็ทันหาก็พยายามไม่ต้องการทุกข์เลยก็จะให้ขยับใช่ไหมขยับเนี่ยก็จะหายนี่ขยับเนี่ยก็จะหายจิตนี่ก็ต้องบอกต้องขยับนะขยับเนี่ยก็จะระงับได้ทีนี้ตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องกำหนดดูจุดนี้นะเราพยายามดูตัณหาก็ไม่ตามตัณหาจึงจะเรามันก็เห็นนะไม่ตามตัณหานะตัวตัณหานี่แหละคืออุปาทานเราก็ต้องเห็นอุปทานนะดูตัณหาก่อนดูตัณหาอุปทานนะอุปทานนี่แหละการยึดมันถือมั่นทำให้เราจิตกับความรู้สึกเป็นเหมือนกับอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็ท่านก็เปรียบเทียบก่อนน้ำกับน้ำนมเมื่อผสมกันเนี่ยก็อันหนึ่งอันเดียวกันมีอุปทานยึดมันถือมั่นนะเราก็ต้องดูระวังเฝ้าดูตัณหาเนี่ยก็ไม่ตามตัณหาทำใจแล้วก็ทำใจเข็งนะทำใจเข็งแล้วก็อดทนอดกั้นนะอดทนอดกั้นเอาแค่ไหนนะหนึ่งวินาทีนะอดไปสักหนึ่งวินาทีนะอดทนอีกหนึ่งวินาทีเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเมื่อจิตเป็นสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตเมื่อเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจิตเนี่ยเมื่อมีกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็โตเนื่องกันนะเพราะว่ามันก็ทนยากนะทนยากเนี่ยแล้วก็ท่ายกจิตนะดีกว่าเรียกว่ายกจิตเนื้อเวทนาเนี่ยก็รักษาแหน่งนั่งนะครับหรือว่าอดกั้นเนี่ยอดกั้นอยู่สักหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีนะก็ต่อเนื่องกันก็ต่อสู้อยู่นั่นเดี๋ยวอาจจะเป็นอาจจะเป็นหลายชั่วโมงนี่แหละในที่สุดนะก็หลายชั่วโมงจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนะ